أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الحشر شپږم او اووم نمبر آیاتونه. اگر شرابت جزوس بیانوم هغه هو غدر لسم آیات فوری دی چې انک رؤوف الرحیم فراغ زا فوری گوایو مزمن دی ربط یاد ما قبل سردا سیوچ پا تیر درس کی چوو علت هغه معامله هغه حکم بیان سو چې د بنی نغدیرو د سرو سره اړه درلود چې دی باید مړی شي کې وی استل کړي چې نو رسول علیه الصلاه والسلام هغه خط ورته کش کی چې په دوغه نورځي کې به چې تفصیل یې ما درته وایه ته وځې که تر هغې وروسته په لاس رالی بیا دې وژنم لس ورځې ډېر وخت او د یو اوښبار د هر یوه سره ایله د یو یو اوښبار مال ورسره وړای سي چې دوی وار د واره ومنله بیا وروسته چې عبدالله ابن ابی منافق چې هغه منافق ځیګر ورته وټکه وشول دوه زره نفر زما سره راسره دي پام چې ونه وځي زه مو شاته ولاړ یم د دغه شي اول په تیش کې ولا کو مشرک کې جنگ کوه په ما کې بو مشرک دوه کا ورکړه د نبی علی سلام تعال را واس او چې موږ خو نو زلاس کې آزاد نو چې رسول علی سلام پر روته محاشره کړ قرار غو منافق ځان واچو وره د دې کې پام ونه کړل نو بیرته دې مجبور اسو چې مال غدرختي او را راکړل محاشره نو دغه قصه چې د مول هغه د دوی د سره سره اړه درلوده چې یا دې وژنم یا به زیاده دې علاقه څخه دا اوس د دې اوس آیاته څه چې شروع کې وما افاء الله علی رسوله بیا تر هغه لسم آیات اگر چې ما دوه آیاته تلاوت تر اومه پورې ترجمه مجنون کوو خو تر هغه لسم آیاته پورې لسم نمبر آیات چې ما پر هغه رؤوف الرحیم ختمیږي تر هغه ځای پورې دا بیان کیږي چې دا د دې د مالو سره اړه لري چې د دې مالونه څه پکیږي نو ګوره سر او مال پر لجوړه دي هغه د سرو بحث وو چې برای وژنو منه ووځي که نه وځې بیا دې وژنه دا اوس بیا د مالو بحث دی چې کوم مالونه پاتې سوه دا به څه پکیږي نو په ربط پوهېدلې یاست. د ربط د مخه چې تاسو په خبره پوه سئ په طور د مقدمې یو خبره درته کوم هغه دا دی چې د کفارو څه چې کوم مالونه نیول کیږي دا دوه قسمه دي یو غنیمت بولی یو فی بولی. د غنیمت جلا احکام دي د فی جلا احکام دي. یو بیا چې دی نفل ورته وایي نفل به داسې چې دی وروسته بیا در وښیم غنیمت و هغه مال ته ویل کیږي چې د کفارو څخه په قهر و په غلبه یعنې په زور واخیسته شي او زموږ د دوی ترمنځ صلح و قرارداد نه لکه څوک چاته وای چې وسته را ورسېدي کوای چې بس من در ورسېدي کومې معنا د جنگ په حالاتو کې سره چې هغه تیارسۍ سره ولاړ دا چې جنگ شروع دی یا نه دی شروع مطلب خو دوی صلح نه سره لري قرارداد نه سره لري د دغسې حربي کفارو څخه چې کوم مال واخیسته شي په قهر او په غلبه و دغه ته غنیمت مال ویل کیږي د غنیمت حکمونه چې دي هغه د لسمې سپارې سر چې هلته هغه په قرآن کریم کې راځي هغه آیات کریمه چې دی کېدای شي داسې پیدي وعلمو انما غنمتم من شی یو څلوېښتم نمبر آیات دی په هغه کې دغه تفسیر هلته موږ ذکر کړو هغه په هلته تقریبا په لسمه سپاره کې سورة انفال کې غالبا هلته راتلی نو نو هغه غنیمت چې به ونیول شو هغه پنځه برخې کېدی یوه برخه چې وه دا پنځمه دا و نبی علیه السلام ته ورکول کېدل خپل مصارف یې ځان ته درلوده مساکینو پلانیو پلانی د پیغمبر خرچه هم ځینې کېدل دا څلور پنځمې چې وې دا پر مجاهدینو تقسیمېدل مجاهدین چې بیا و چې پیاده وای هغه ته یوه برخه ورکول کېدل چې سپور مجاهد وی پر آس باندې جنګ کول هغه ته دوې برخې ورکول کېدې یوه د ده وه یوه یې د آس نو د غنیمت حکمونه جلا دي یو بیا فی دی فی بیا کوم مال ته ویل کېږي پی هغه مال ته ویل کېږي چې هغه د کفارو څخه واخیستل سي خو په جنګ نه یې اخیستل سوی په جنګ چې نه یې اخیستل سوی دا نو لکه څنګه لکه خراج خراج دا دی چې د کفار یوه علاقه په هغه ځای کې چې یي خو ورته واره خو ونیول سي وروسته دا کفار د هلته پرېږده بره کډکه یې نه مالونه هم نه ځینې اخله بره ورته وایه چې دا رقم ده چې ته دا مځکه کره دغه نه مالیه به د کاله راکوې بس کار کرونده یې هم ستا ده دغه نه قدر موږ ته چې ججا ورته وایي چې دغه نه ججا به اسلامي حکومت ته جمع کوي بس دلې پر خپله مځکه اوسېږي نو دغه ججا خو هم د ده ملکیت یې ځینې اخلي نو مګر خو په جنګ نه دی په قرارداد دی چې دی دیوار دوار خو جنګ وسو د علاقه یې فتحه کړله دی پر دا ځای باندې پرېښو یا د مثال په طور جزیه ده جزیه د سر ججا ده هغه د مځکې ججا ده چې پر سړي به دغه نه قدر روپۍ جمع کوي دغه د سړي ده د کاله میاشتانه د برای نو په کال کې په جمع کوي په درې میاشت کې په جمع کوي دا رقم هغه د مځکې ده ځکه که کرې که نه کرې بیا به راوړي نو ګوره خراج او هغه جزیه چې پر سر او علی نو چې موږ ورته ججا ورته وایي که پر مځکه ورږدې دا ججا که پر سر ورږدې دغه پیسې چې دي ودې ته پی وایي نو دغه پی مال دا چې بیا دوی څه رقم کېږي دا هغه رقم نه کېږي لکه غنیمت چې پنځه ځایه که یوه پنځمه یې چاته ورکړه څلور پنځم یې چاته ورکړه دا ټول مال چې دی د رسول علیه صلات وسلام په مبارک حیات کې چې و دغه مال دا د نبی علیه السلام وګرځ غنیمت خو ګرده د نبی علیه السلام نه و پنځه ځایه کې دی پنځه مایې ده ته ورکول کېده هغه مالا ورشو چې پر دغه ځایه یې تقسیم کړ څلور خاص د مجاهدینو وي او پی مال چې دی پی بیا هغه خاص د رسول علیه صلات وسلام چې دی مبارک ژوندی رسول علیه صلات و سلام بنو بار د خپل کور د یو کال نفقه ځنی جلا کول د نبی علیه صلات و سلام کور نه ته د غنیمت یا د پیسې خرچه ورکول کېدل او سزایو نه نور علی تعالی او شولی چې وس پراس چې و دغه دغه کوم مصرف کړه دغه پی دغه مال نور عام چې دی چې د نبی علیه صلات و سلام تدا شین چې د دس ولې د په دغه ځای کې مصرفي دا د پر ملک باندې دی خو د تر حیات پورې و په دا پویږي دا د پی مال د پر ملک او د حیات پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وسو دغه مالونه چې دا و بیت المال ته ردی ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام د مال میراث نه دی پریشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ایز ما میراث جن دی ما میراث ما دغه علم دی چې د قران او د حدیث دی دغه چې ارچا کاوه غزما وارث دی انبیا د مال میراث نه پریش دي چې مال پاتې سره تقسیم دي سي لہذا د حضرت ابوبکر صاحب خلافت کې هم بيبي فاطمه رضی الله تعالی ها حضرت علی کرم الله وجهه حضرت عثمان رضی الله عنه داراله چې د نبی علی السلام هغه د پدکو د بنو نغدرو په هغه منځ کې چې کوم مزکی دي د فی چې د نبی علی السلام وی چې د کوم خرچه ځنه کول هغه نو سره وي شي حضرت ابو بکر صاحب ورته چې دا حدیث ټول اوریدلې دي چې د انبیا او میراث نه پاتېږي دا غس کومه که غواړي ستا په خدمت کې ځکه نه ویشل کېږي نو خو به چاتر منځرال دوی غوښتله د نور کول د حضرت عمر صاحب په خلافت کې هم دغه شي راغله نو ځکه شیعه چې دي هغه بره دلته من کېږي دور ویسته کېږي بره وایي دا ظلم کاوه ابو بکر صاحب ظالم او حضرت عمر صاحب ظالم د پیغمبر او اهل بیت کنه په قانون کول حسن او حسین وجو پلان دې شو هغه دش خو هغه دغه حدیث پروتي اوس په کتابو کې پروتي چې پیغمبر له موږ معلوم نه ویشل کیږي دا مال د بیت المال یا مصالح د مؤمنینو دی غوت وکول کیږي لا قریب خبره پویږي نو دا مالونه چې د غنیمت دا جلاس ول تاسو وپیژنئ چې په جنگ نیول سوي او پی مال جلاس چې هغه به جنگ دی قرارداد د مخ اخیستل کیږي لکه مالیه او دغه د غنیمت هم در معلوم سو چې هغه 15 ځای کیږي او 15 میداله در داله او د رسول د خپل ځایونه په صورتان پال کې البته بیان شو او څلور د چا و د مجاهدینو اگر چې موږ د مجاهدینو سره دلته مخیانت وسو چې دا معلوم نه نیول کېدل د امریکایانو سره دغه چې دی د څلور 15 می پر دې پرانه تقسیمې دلی بس دا کومندان در بغل استلیا دا پلان در بغل استلیا ټنګ خولا کده که مغه د حکومت دی د بیت المال سره چې چا و چې د بیت المال خدا ګرد باید مجاهدینو تور کول سی وي او دا غټ لوی دعوت د پاره د جهاد ته دوام چې جهاد ته دوام ورکه بر ارغل او غضیغ لا پرږي جهاد کی بر دا کفار بر زغلی ول خبره وای او ما دخل کوشتم بوله خدای دې خرمه ده که شهید ولا ما ادي شهید سم که مرکی غازی دی کمال پلاس رالی ولکه زما پلار په پلاس کار په مزدوری وګټل کپای او جنگ کیده ته پلاس ول ورزی نو پلار خو دغه چموس پکشي نو پی بیا چې دی دا خو ما د خپل په ماحول کې درته ویل چې هغه حکم سم دم نسته تکمیل ما او ته طالبان دې چې زری عدالت ټوله وای خو دا هغه طالب ال ته بیا ټانګ نیول وسکلان نیول او په کانټینرانو نیول و برابر نو یو کال بعد 15000 روپی په سره یا صبر خدوغه نه کدرس نو ما ورته تو خدای کته شرم حیا لري واسه په دغه شرط دغه خو ولس ما بر خدوغه نه کدرس په د مثال په تور په 3000 کلاشنکو په 3000 دغه سکلانو کې ماته 15000 راورسې دي انو رسې سوي څه کوچ و خو له خو مش 15 نه پاره او چې جنگ وکړي نو دا خیانتونه هر وخت کړې سی وی دي خو د رسول علی السلام په زمانه کې نو هغه د غنیمت بحث و د پیدا دغه رقم دی چې پی هغه د مصالح د مؤمنانو دی په نن زمانه کې په رسول علی السلام په زمانه کې ګرته ته دو هغه د دغه رقم چې د خپل د کور نه په قزن ور کول د میلمنو د ور کول د مهاجر ته سره ور بشر چې د سره ملګری و جنو انصار ته چې مسکینان به هغه کې مر کول په دې کې چا مشوره نه سور کول چې یا رسول الله کې درک په خبره کې دای سپوې چې دا د په تصرف کې و چې خپل نه په قاد مسکین نه په قاد میلمنو نه په قاد په مهاجر کې خو چې و ګرد بیا جلا وطن و شای نه درلودي انصار د مدینه شریف چې چا چا باغونه جایدادونه درلودي چا خو نه درلودي هغه انصار کې مور لره وکول د رسول ملک مالکانه تصرف چې رسول علیه السلام لاړي په میراث نه دي سني پاته سوی برته بیت المال ته هغه اموال چې پاته و نه مصرف سوی هغه د بیت المال چې رسول الله علیه السلام رحلت وکي بیا د پی حکم څنګه دی د پی حکم بیا نو دغه دی چې دا د مسلمانانو د عامو مصارفو د عامو منافعو د لپاره مصرفیږي عام منافع د مسلمانانو سره کم دي لکه پلان جوړول سړک جوړول اسپیټال جوړول دا ګرد د مسلمانانو منافع عامه دي چې د ضرورت ورته لري خپل ته ضرورت لري دا خو د یو سړي کار نه دی پرې واټرو ته پل جوړوه دا په پلان یا د تختو پل جوړوه د عارضي پلان یا د سړکان ته جوړوه دا بګرد د دغه مالو څخه کول کیږي دا نه منه چې خاص په دغه مال کې په ملک نور پیسې هم شتولیږي د لپاره مصرفیږي نو دا اسلام خپل ځان نظام ورته ایښ دی چې دا دوری بوزه دا دوری بوزه دا دوری بوزه اوس خو د وزیرانو در جیب نه بالا کیږي چې د پل دپاره منظور شي بیا پر لارې څو ورغلا کیږي دغه رقم خو مطلب مصارف یې دغه دی د قاضیانو تنخواه ځنی ورکول کیږي دغه رقم ټول مامورین د حکومت چې دغه سخت تنخواه د دې مقرره ده دوی ته به تنخواه ورکول کیږي دوی به کار کوي ولې خو دا د مؤمنانو پیسې دي دی د عام ملک په خدمت کې شروع دي مامور دي که پر پارک مقرر دي که پر ګیس مقرر دي که پر سړک مقرر دي خو دا د عام خلکو دي نو دوی وزما عیال په بات پي د عام خلکو د پیسو څخه به د تنخواه ورکړي د عام خلکو پیسې هغه بیت المال دي چې موږ یې بولو نو د قاضیان بل مفتیان چې د قاضیانو سره په بغل کار بل علما مدرسین دي چې په مساجد کې درس کوي د جیو تنخام پر دی ده یو ملاتي ورکړي خو نه جوړ کړي هغه ګرځي د دې بیت المال دی بیت المال دی په کښې کې لاندې کې اتلس مینه کولې کې مټران رانیول عالم څه چې د هغه ته ځیرې ټوله وه کنه دا مصرف ته دوی دي د جیو تنخام پر دی ده باید ورره وری کړي هر عالم کې جلا جلا ور څه چې تاسو سره نه یم رسمي خو دا غوډي کتاب لیکل د مدرس لپاره ورکول کیږي هغه څه وکړي نو درس پرېږدي تور ته پرېږدي نو کتاب نور ته چې پرېږدي هغه نو راسي به تک شنه کوي نو کني تدریس بند کې نو خدای جن کریا به په هغه ورځ باندې کدای سما په خبره ته پوهیږي. نو قضات، مامورین، علماي، مدرسین، نور محاوی چې دلته باره ذکر کیږي، مطلب چې محتاجان دي، دا د اسلامي حکومت د غاړې دي. دا غټ خیانت عظیمه وسو چې د سکول د ماستر تنخواه پر حکومت باندې ده. د دوی چې هغه خپل کوم شیان پر حکومت باندې دي، ملا یې د ولس د غاړې کې، خو دی غواړي چې ملا ذلیل کې، چې ملا ذلیل کې، دی به زیره ټولوي او د ده پر کوچنی به ار یو زده کوي، جزاوزه کش کش کش. خو دا عین د ملا ذلت دی. کدای سم خبره اوسته پوهیږي، د دغه دپاره چې ذلیل کې، نو دی عوامو ته محتاج کې، کنی خو د هغه مامور تنخواه د عوامو تر لاس ده. خو لاس بدل دی چې حکومت یې ولرو کې، دی بس بالکل چې راس پر خلکو باندې به آباد. او د علما چې د هغه قرار د حکومت ته بین کړو، دغسې لاس روک شي چې د زیرې سړی کوي، دی ذلیل اوسو په کلي کې چې هغه بې جنه دی، ملا ته چې راس پر معیشات ورته کې، دا بدیس کې، دا بدیس کې، دی هوښیار دی، لارې ملا صاحب ته ده وښي، ما یو چا ته لمونځ ورشاوه دلته، یو رالی بره شک شه مولوي صاحب، هغه پلان ځای وروشي بره، ما ورته ما یو پروګرام شروع کړی دی، نو خوله بیا نه دی، یو ګړی چې اوس بیا تسبلا چې تسبیح وروشي ته پلان، ما ورته ما لمونځ په مخه راخیستی دی ظالم، بره مې ورځ بد ته خوش کړ، ما رو لاړ څه خاره بیا کړه، ته زده کړې ته راغلی که ما پر لار برابرې، خو ما چې کوم شی را شروع کړی دی، زه به پلان منفی بالله وروشیم، بیا به لمونځ وروشیم، ته بیا په ما بینس کې راوغورځې، اوس ما ته ځان راښکاره کوي چې زه په دې شیانو خبر یم. دا ولې خدای ځان علی بولي چې ملا څه شي دی؟ اصل چې ما ورته ویل دی باید وکړي چې ما ضروریات کې دی باید دلته وغورځېږي، هغه کار وکړي. نو د خلکو دا ذهن اوس دا رقم جوړ دی که کوم لا دا کارونه نه کول، بره بیا د گزاریا نه دی، دی خوشک سړی دی، ولا که څوک خبر ورته کولی، اوس ورته وایي چې ما ته خلک بیخي ډېرې خبرې کوي، زه ډېر د خبرو برداشت لرم، ستا د هدایاتو برداشت نه لرم، چې په دا جهالت چې ما زشکر دي نه دي راغلي، له کوي دي نه دي راغلي، ته ما پر لار برابرې، ته ما ته راشئ، کتاب زما سره پروت دی، اوس د شرنې زه راځم د مېده د جو الیا ستا سره دی، لمونځ په قل ولاکه چې ته خدای پیدا کړی بل دې نه دی زده، او هدایت سره ته کوي. نو زما د خبرې مطلب دا سو، د پی مصارف دغه خلک دي، پی دلته مصرفېږي. اوس هم دا د اوس آیاتونه څنګه ورسره جنګ یې، دا خو ما د غنیمت جلا بیان درته وکړي، د پی مې جلا چې بنو نذیر د جزا څخه کډه سول، د بنو نذیرو منطقه په دک بل کلی دی، په دکم د یهودو کلی و، دا هم دغه رقم و چې باره په قرارداد باندې د دغه ځای څخه ولاړ. خیبر بیا لیرې منطقه ده چې مال د دې مرکز و، نیمای خیبر نیمای کلی هم د دغه پی د قسمت څخه و، د خیبر بیا نیمای نوره برخه هغه د غنیمت د قسمت څخه و. نو دغه مالونه چې د مؤمنانو دغه قبضه کړي دي، دا ځایونه دا ګرده دغه سالته معلومیږي د شریعت پر قانون چې دا یې د پی برخه ده، دا یې د غنیمت برخه ده، معنا دا مال په هغه کې راځي، دا په هغه کې راځي. که ته واسه ته څه پارکور کوې، ګرده د کفارو دوی سره وهو، بیا هغسې نه دی، شریعت قرآن خپل قانون وتیر چې یا غنیمت دغسې تقسیمیږي، پی دغسې تقسیمیږي. نو چې احکام یې سره جلا سول، نو دا خو آبا کې مځکې وې، باغونه په کښې کې و، که په دک و، که بنو نذیر و، که نیمای خیبر و، بره به دا مسلمانانو کې اوس هم دغه رقم شته، پوسه پوسه به شروع وسو چې بره دا مځکې ولې نه کړې وې، نه وویشلې. نو پی خو ګرده د رسول علیه السلام و، دا د پی ژوند کې څه وخت یې ویشي چې ما برخه نه کړه رابالا، دا برخه را کړې وای، ډېر شی موږ ته رسېدی په دې کې. دغه د دې خبرې ویره بل عالم دغه آیاتونه چې دا اوس زه درته وایم، دا یې نازل کړه چې په دې کې ستا هېڅ حق نشته، دا ټول د رسول الله دي. حکم خو مې درته وایه چې د در ژونده پورې چې د رسول الله دي، دا نه معنا چې در ده وروسته تقسیمېږي، برابر نو بیا د ده اولادو ته ورکول کېږي، نه نه، چې دی ژوندی د ده دی، دی به د خپل کور خرڅ ځینې اخلي، د مساکینو د مهاجرو په هغه مال په انصارو کې لهچې ځینې کسان مساکین و، رسول علیه السلام ورکول، خپل د میلمنو خرڅ ځینې ورکاوه، د خپل کور د کار خرڅ ځینې جلا کاوه، که به کال تیر سو د ده خرچه چې دوی ځان ته جلا کړې وه، کرابه شی پاتې سپره به نسوې مصرف پاره، ځکه 2 لکه روپۍ د کال دپاره، د کور د خرڅ دپاره، د میلمنو دپاره جلا سوې، هغه چې به کال تیر سو 2 لکه به پاتې سوې، دا یې په اسلحو کې مصرفوله. مسلمانان د اسلحو د خریداري لپاره مزدورات لري، چې مطلب یا یې په آینګرانو په مزدوري جوړې کې که خپله کمپنۍ وي، یا یې د خارج خریداري کې چې د بل چا جوړې ځینې رایه نیسي. نو دغه د پی مصارف دي، دلته الله تعالی د دغو خلکو دا پټ چې مال سره سرونه به سره نږدې کړي، دا ولې نه راویشي؟ نو دا خو ډېر ښه جایدادونه دي، ښه باغونه دي، دا خو نو زموږ کېږي، ولې نه راکوي؟ الله اوس دغه ورته چې دا ستا کار نه دی، خو په دې کې مه بدوی، دا غنیمت نه دی، غنیمت کوای برستې سکې دي، تا څه جنګ پر کړی دی چې ستا د غنیمت خو په جنګ حاصل شوی؟ دا خو ته مازې را وګرځې جنګ محاصره دي کې، جنګ نور نه دی سوی تا ته په لاس درلی، اوس مې دا خرید ترجمې ته ګور. الله فرمای مال سوال خود دو خلګو جواب یې شلی فزړه کې دا سوال در لو دی خپل بیم سره ویل الله ول و ما هغه مالونه افاء چې را ګرځولې دي را راجع کړی دي الله اعلی پاک علی رسوله پر رسول ده منهم ده دغه بنو نقدر سخه دغه مالونه چې فی و دا رجوع ته ویل کېږي چې الله را وګرځول د دې سخه را راجع کړه دغه برګ کړه و چاته و رسول ته وما او هغه مالونه افاء چې ورکړل راوی ګرځول الله اعلی پاک ورن سپته والا ته وکي علا رسولي پر خپل رسول چراو ګرځول منهم دغه بنو نذیر چې دی کډی باټه باغونه پاتاسو فما اوجبتم فما اوجبتم تس زغلول نه دکړي ایجاب په سرعت پر چا باندې ورزغلول نو مجاهدین چې املک خبره پټ پټ راغلی راغلی دلته دشمن ته ابره پیا پر وای راسي تعرض پر وک نو پر دې خطه تعرض نه دکړي فما اوجبتم تس زغلول نه دکړي علیه پر دغه مالو باندې من خیلند اسام نو نو نو نو جنگ جنگ وقت که آس شا جنگ دی مال دا آس والا چو پا غنیمت که گرسر جوی برخی وی باید آس وی باده دو ولا رکابین او ند وشان وش چی بیاو اگه خونو پا جنگ که نکاری دی وش خودون چالاک ندی نم جنگ دون کولیسی لکا آس چی که ینو اگه بیاداو چی لیر زای با جهات که دی نو وش خو بیادا که مک کور وش خو با بیا چی و دا دی سر بی اوبو دا دی سر بی خوراکا و اسلاحا و دا خو بیادا که مطر چی و سرائی بار بور سرائی نو نو خو نبا مدو وشانو سپر کردی ولی خمال بنو نقدر تقریبا دا متنی شریف چی دا اسپیرو دریا سلور کلیمتر بانی پراته جنو نو دلت خو نده اوش سفر سو دیش تاو از استاری سو آیا با نه جنگ سو دیش پر آست سپوری پر روزغسته لدی نو تقسیم ده کمی خواه غاری چی دامزی که چه وقت رسول علیه سلام رای بیشی دا صادق مؤمنان به دغه سره ویل ولل څه وخت لاره ویشون دغه منه زموش کیږي دغه د پی مسله ده چې علاوه دا پی دین او کسره چې لا کوه دا کوم غنیمت چې تخپلی برخه غواړي و دا یې خپل پنځم وخت نور چې څلور پنځم خو زموش کیږي دا څه نه کیږي نو ته څه نه ځغلول علیه پر دغه مال من خیلین اټس یو اس دغه من چې دی هغه د سیاخت لپاره لښته به یو اس نه پر ځغلول چې جنگ درته سوي فقط ما سره دا وکړه باغونه جاره کول ولا رکاب او نه د وشانو تک سوي دی په دې کې ولكن الله كتب شنو دا څنګه مال دي چې کافر زما دشمن او ما دا جنگ کړی دی اسمنه دي زغلولی پروش می سفر نه دی کړی نو دغه په شکرانه کړه تراک نو څنګه راکی الله ولكن دون خبر ده الله الا پاک يسلط مسلتك يه رسله رسولان خپل رسول جمع د ملاقات علا من پر اغه چای مسلتك يه شاو چې د الله تعالی ورته خوښ سي الله وي دا زما دستور دی ستاسو سر نه په خلاصیږي الله وي زه خپل رسولان گای گای پر یو چا مسلط کوم هیڅ جنگ نه یي دا غسې د دشمن په زړه کې رعب ورول وي زغلې زوی مړ رسول الله صلوات و سلام منو چې نو سرته بالرعب مسیره شهرین د یوې میاشتې سفر الته پر تم پر خلکو پرې چې محمد را روان دي لشکر ورسره د خدای بل پردک الله ته بزره ریږي دی اوس ورته چې محمد علی سلام سره یو څو مسکینان ورسره دي په خدای کې یادونه اسلحه لري یا شی لري خو د خلکو بزره ریږي دی چې را روان دي دا غره کم هیبت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دین څوک جنگیږي په مجاهدونو کې پروت هر وخت هغه سي پروت چې لږ بوره غلی بره به وروره چې دا سترګو دي چې کله دغه سپین طالبان را به د اوس ورته چې مړ خو ما پیژندل چې دیش نه پر اوس تاسو چې سترګو دي کوم ځکه چې سترګو سپین سپین کېدل چې دا را روان دا دونه په جنگ سره وي چې بنو سره نو الله وايي دا زکوم دا کار دا تسلط زور کوم دا خلکو په زړه کې عور اور او راځي خبره ته په دې متوجه یا چې نه اسانز غستلې جن وشان نو څنګه رااله ولكن دون خبر ده الله الا پاک يسلط مسلتك وي غالب كوي رسله خپل رسولان على من پر هغه چا شاو چې خوښه سي ګای ګای به نشي غالب نو خو چې دا پر یو قوم ده الله اراده سي بر دغه په لړ کې وامر واچي د بلاش دغه پر مسلط سي نو په دغه سلسله کې چې الله وي زه دغه سي ګای ګای کوم محمد عليه السلام یو د هغه رسولانو څخه مال رسول خو جمع ده دلته خو محمد عليه السلام او د اصحابو ترمنځ خبر ده چې ویلم ځکه نه راوي شي الله وي زه خپل رسولان ګای ګای به جنگ مسلط کم نو دغه نمونه یو دغه ده چې نبی عليه الصلاه والسلام به جنگ پر چا مسلط سي پر بونو نو باندې ته په دې خبره پوسول والله على كل شيء قدير تاني بعد دغه شکمون خلق په زړه کې او خدای دې کارونه کولای به اسباب او اسباب خونو غاړي ولکم دروسه لیدلی وسه د اسمانه ماتي ولا په زر راشه وسه موږ کاله غاړي کوي شي خو پدې باره کې الله وویل الله عاجز نه دی، به جنگم خلق غالب کی څنګه، والله علا کل شی قدیر، الله زه پر هر شی قادر یم، تاسو په د خدای په قدرت کې مچونو چاره را بس سیدی. عادتا کارونه په اسباب کول کیږي، خدا داس نه دی چې دا علت دوام په اسباب بګنه کول کیږي. الله وی کای غیزه دا رقم کوم چې به اس به جنگ به توپ به ټنګ یو مسلمان پرې ځوونی شي څه غالب بس برد از مش خلق چې بګای ګدا رقم سوچ مجاهدین به کامیاب بس برل روره پټه لاس وسره درلودي پټه لاس وسره درلودي اوس نبی علی السلام د بونو نقدی سره کله لاس درلودي خلاص نه درلودي وسره مگر جنگ نه پر وسو فقط دغه کاری دغه کی آلی ورواسه وش بس دس خیانت کوي یو خیانت خما د مخدر فچ کابه چې کابه بن اشرف لاری د مکه د خلکو سره د ابو سفیان سره قرارداد نه کی پر تسخط پیغمبر خبر سو جبرئیل خبر کی وحی ورتراله ژغه نور تکاو چې دغه د نبی علی السلام د مرګ ته اوتیا یو تر چې دغه دیت ته پاره وارلی پیغمبر د ته فقط دغه سره ورواسه چې ورس ورته لاس ورته چم درې پاره کله ده پلا چم وکي پیغمبر دغه ورسه دی بیا وژنه کنی خو نه سره پکښ وژن فقط مازی خته ورته کاش پشي بیا دی وژن د پزړه و من نه وتی خپل خو نه خپل نه راول په تیر درس کې مرته شو ول چې مؤمنان عمر سره نه راول دی بل راول بل راړه برکات الله دې از ما کار دی نو کنی نه به له سم پټ لاس نور سره درلو دی والله الله پاک علی کل شی پر هر شی قدیر و قدرت مندی نو وس په آیات باندې ته پوس چې دا نو جواب چاته شو جواب حق مؤمنان چې ولدم ځکه ولې نه راوي شي الله ولدا ما دا کار کړی تا په جنگ نه دی نیولې ته د ویش حق کله لري د ویش حق ته څه وخت لري که تا په جنگ ټولی وای بارنو څلور خمس ستاوه یین څلور پنځمه دا یو پنځمه چې واغه به نبی علی السلام پر خپل مصارف ویشلې دا نور به تا ته ویش کېده دا خو د غنیمت مال نه دی دا خو د چا مال دی دا خو د فی مال دی چې دلته نه دی ویش کېږي فسیاله تعالی عمومي قانون بیانې وای نه یوازې دغه مال چې دا د بنو نذیرو مال دی چې دا نه ویشل کیږي بلکې هر ځای چې پی ترلاسه سو هر ځای چې پی ترلاسه سو حکم دا غدي ما افا الله ما هغه مالونه افا اچراوی ګرځي الله الله تک علی رسولی پر خپل رسول باندې من اهل د خاوندانو څخه القرا د نور کلو کنور کلی داشه د کفار او د يهودو په داس ولا چاله او تعالی د وغو مالونه ور نبی علی صلوات و سلام ته په پی ورکړي به جنگ او به غنیمت د وغو قانون د چ فلله او للرسول فلله هغه خاص الله لره وللرسول او د الله تعالی د رسول د فارج بس داد الله او د الله د رسول د فارج الله خو مال نه غواړي الله مازی د رسول علی صلوات و سلام د درجه د وړول د فارج ځان سر ملک چې داس ما او د دې لکه سړی خپل یوې روپۍ ته ضرورت نه لري بل ډېر پروګرام یې برای چاته دا ما او د تراکه ما او د ته چراکه دی ځان ورسره شریک هغه چې ورکه برای ګرد ده د ملګری دی خپل یوې روپۍ نه ځنی غواړي نو رب العالمین څه ضرورت لري و خلکو ته دا وایي چې ارزای چې کوم مالونه زه په پی و نبی علی السلام ته ورکم به غنیمت هغه نو فلله وللرسول هغه نو د الله د پاره دی وللرسول او د الله تعالی د رسول د پاره دی ولذل قربا او د پاره د خویندانو د قرابت د نبی علی السلام چې د رسول علی السلام قربان دي د سیدان چې موږ ورته وایو و دغه ته امر کول کیږي دا مال دته ولي ور کول کیږي په هغه وختو کې د وسنه وسپاره زه حکم درته بیانوم خودی د رسول علی صلوات و سلام و شاته ولاړو د نبی علی صلوات و سلام مرسته کړی و نبی علی صلوات و سلام خو شوخ د خپل قربان د تر برونه چې خو قسم ابو طالب ایمان نو فراوړي دی پاک کول دته ولاک څوک چې راغورته کې ابو طالب څنګه ګرځي بیره ته در پای ایمانوم نه پرراوړي مګر د رسول الله سلام دی پای کول کې نه کو نو دغه د نبی علی سلام قرابت چو دوی ته به بره په غنیمت کې برخه ورکول کېدل د پای څه هم برخه ورکول کېد اگر چې په جنگ کې به سره شرکت نه وکړي په جنگ کې به شرکت نه وکړي ولی ورکول کېدل خود د ویل ول نو د نبی علی سلام شاته خو زوم لکه سړي چې قوم کې شاته کې کړي بره ګرځي خلک نه دی خو دی وی چې په لای خسړي دا چې وشاته قومي بره خلک سترګې ځني کوي نو د نبی علی سلام قربان خوم دغه نو الله و دې تم حق ورکړي خو چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه جامع کټ کړي د ذل قربای سم ختمه سو د نبی علی السلام سم ختمه سو د پیسې وس د دې سن ور کول کیږي نه د سیدانو برخه ور کول کیږي نه د نبی علی السلام د کور برخه ولی خو په هغه وخت کې چې غلبه حاصل اسوله لا د ذی القربا او برخه برکات سو ولی حضرت عمر صاحب او ابوبکر صدیق صاحب د نور اصحاب ورته ول چې تاسو خو په دې خاطر ور کول کیدل چې تاسو پیغمبر مرسته کول وسه د چا مرسته کوي بل الله پاک وس خپل دین غنی کی ا دې وسه فوجونه پیدا کړل نو تا ته پر هغه بنیاد ورکول کېدل نو د ذوی القربا برخه منسوخه شوې ده. ملا قاری د رسول الله صلی الله علیه وسلم برخه منسوخه شوې ده، خو په هغه وخت کې دا حکم وو. نو دا د الله او د رسول او د ذوی القربا والیتامه او بل دغه د پیمال وې چې مانو ته ورکول کېږي، پرې چې مانو مصرفېږي، والمساکین او پر مسکینانو باندې ویشل کېږي، مسکین سړی دی، و ابن السبیل پر مسافرونو ویشل کېږي. ګور ابن زوی ته وایي السبیل د لارې، نو سړی خو د خپل پلار زوی که د لارې زوی، خو د پلار زوی د مور زوی، نو دلته د ابن السبیل ولې بولي؟ دا لکه زموږ وستیسې په پښتنو کې چې اصطلاح ده چې د یو سړی د یو شي سره ډېر سر وکاري، په نورو شیانو سر نه ګرځي، پښتانه یې د هغه زوی بولي. لکه د یو سړی خپل زوی یې بارای، نو دا زوی ګرد عمر چې دی د ټکټره سره ابس ټکټر ودرور اخلاص کو وی چلو یو په وک غوبل په وک پلانې په وک بره خلک وای پلانې چیرې دی پلانې زوی دی هغه نورور د ټکټر زوی دی ولا کبل کار درو وکړو کینه نه خو د ټکټر زوی نه دی خو د زوی دی مگر خو چې د ټکټر سره سره کار دی ګرد مبارې نه د ټکټر زوی بولی یا یو بل سړی دی مثلا به دکان در اخت کښنی اختر په ورځم د دکان خلاص خلق مبارک یا اخته یا په ادګا کې دی د دکان نه راوځي باران خلک څنګه ورته وای بره ورور دا د دکان زوی دی ولاکه یا پلار پیژني ولاکه یا اختر پیژني یا بل یا بل. نو دغه مسافر چې واقعي مسافر وي دی ګو د لارې زوی دی، د کار د لارې سره دی چې ډېر لارې مې وهلې ده که مې لږ لار وهلې ده، ډېر ځای پاتې دی که لږ ځای پاتې دی، د ده سوچ د لارې سره دی، خپل در منزله ځان رسي. نو ځکه الله په ابن سبیل تعبیر کې مراد مسافر و ابن سبیل و مسافر ته ورکول کېږي. مسافر دی خرچه نه لري و دته به خرچه د کمه ځای ورلره ورکوي، د دغه پیسې به ورلره ورکوي. نو الله تعالی دغه د پی مصارف ورته معلوم کړه چې رسول ته ورکول کېږي د ده قریبانو ته د ده په حیات کې، که نه په اوس چې دی نشته نو یتیمان دي، مسکینان دي، ابن سبیل دي، او عام مصارف چې ما درته یاد کړل لکه پلانو سړکان جوړول دي، پل جوړول دي، هسپتال جوړول دي، د پوځ تنخواه ده، د پوځیانو تنخواه هم ده دغه څخه ده، د قاضیانو تنخواه ده، د مدرسینو ده، دغه یعنی عامه خدمات چې وړاندې کېږي دغه ګورو د تنخواه ده دغه څه ورکول کېږي. نو الله پاک دا ولې تقسیم کړه؟ کی لا یکون دولته بین الاغنیا، دا د دې دپاره د دې کی د پاره دې لا یکون چې نسی دولتن دولت نسی بین الاغنیا یک ما بینس کې د اغنیا و منکم لتس څخه چې دا غزور د سفر مات سی. په پخوا کې دا سی و تر اسلام د مخه چې کم مالونه به د یو چا د لاسه و جنور ته وراله بره به خانان فر لکشنه تل که اوس چې دا غره کبیر ته د جاهلیت د ورا پورته سوې دي په جزینو زونو ملکو کې بارانو بیا چرمینان سرکشنی سره تقسیمی که دی دی چه وطنو ورکری یا غلق دقا دقا ورطا گولی سوریش بارانو بل سنل ری پر وط وقت ما انتر آلی وست نو شان سر دست کرد اغای مطاب از ما خپل چلاکی و خپل دلا صفایی می ودر سر و می کرل پیسی گرد بارا دا دویسی الله عز و جل رزی دا غنیا و پمینس که نجم کم دا بدا غا مساکین پر دو خلق بانی تقسیمی ری پا جنگ جا یو تک می کرد ورک ورکیش دا پیدا دادی دا دایل چې شو خو نو تبي مرکه دا پیدا دغه یتیم دی، دا پیدا دغه مسكين دی، په معنا دغه مال چې دی الله چې دلته ګرد سره جام نه شي بره خاص د کومندانان او د امیرانو د رئیسان کوټیانی او جیدادونه بره ورسره ښکاراسي تر مرګ وسته بره ښکاراسي په د نور خوران چې دغه بره بیرته پر هغه سره بیره د هل ملنګ نو الله دا دغه د پاره تقسیم کوي د پاره دغه لا یکون چې نسی دولتن دولت بین الاغنیاء ما بینس کې د اغنیاء او منکم لتیس سخر. نو دا خه دستور دلته بیان کی چې دا تاسو په جنگ نه دي حاصل کړی په پای کې نصيحت دي الله د طرفه و دغه مؤمنان ته و ما هر هغه څه آتا چې درې کې کوم وتشه ته الرسول رسول که رسول علیه السلام د پیدا مال څه خو مال خو مالی کې دی دی د پښمن کې کده د پیدا مال یو شیر واخص وي چې کی ونیو بالکل ځنې قبول کړي بس الله تعالی دې پر تا رحمتونو وکس ولاتونو دې در باندې وکړي چې دې یاد کړي ورسول عليه الصلاة والسلام وما أتاك ذلك كم تست الرسول رسول فخذوا تست واخله أغا وما أغنى هاك منعك كم تست خش ندركي منعك كم تست كم تاس عنه ذا غمالة ذا ماخل لا سمور فانته تست جان را منعك خبرې ته نسوې متوجه ملا قاري چې دغه د پی مالونه که رسول علیه السلام په دغه مځکه کې یو چاته د مثال په تور ښته کش کړ چې دغه د باغ کونجم لا پلانه استه یا پلانه صحابی دا استا یا فلانې مسکین نه وي چې مدای استا بالکل ځنې قبول کړه کې در ټول چور نږدې نه شه دا ستانه دي ته حق نه لري خو علاوه چا ته ورکړه مالکانه حقوق یې ورسول علیه السلام ته ورکړه نو خو د سړي خپل مال دی وداغه چې ورکوم وداغه چې ورکوم په دې کې ته څه ګیله لري اگر چې دا خو دغه ما نه دغه چې وما اتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا دا خو په باره کې د مال پی رالی مگر حکم یې وس عام دی په ټولو هدایاتو کې چې رسول کوم څه درته ویل هغه به اخلي چې منع کوي هغه څه به منع کوي اصلي ځای خو دغه و محل د ورود خیر نو محل د نزول خیر نو الله وایي واتقوا الله تی چې د الله څه وبیرېږي دغه جلا جلا خبرې نو مه کوه بره دا خو به یې چې موږ ته راویشلي وایي دا خو به یې چې موږ ته راویشلي الله وایي دا زمګر د دنیا زما ده ټول مخلوقات زما دي مځکې و اسمان زما دي په غنیمت کې برخې لري نو د پی چې دی پی د رسول علیه السلام دی مالکانه مال د په ژوند کې د چې چاته ورکاوه ور به کې چې نه ورکول نه به ورکي په دې کې ته څه کوې چې دا رکړه په ښه قبول حسن ځنې باغ نه خوشحاله سه کې نه درکوله غوښتنه یې مه کوه چې ولې ماته نه راکي دا الله څه وبیرېږي په دې کې پټ پټ خبرې مه کوه واتقوا الله تیسه د الله څه وبیرېږي که بیا هم پر هغه سربیره باندې د رسول علیه السلام په باره کې بدګمانه چې یا والله زموږ راکې وخوړي نعوذ بالله ان الله شدید العقاب ان الله بشک الله عز وجل شدید العقاب سخت عقاب والا دی د الله عذاب نه بیا سخت دی د نبی علیه السلام په باره کې دا فکر بیا ونه کې نو څه چې مؤمنان په هغه وختو کې و په خبره ډیر سر خلاص و د رسول علیه السلام په باره کې چې د دې پر سر نبی علیه السلام لاس یې شوی خو نه ځنی ګرځاوه خو بیا هم دا مال چې دا دونه بنو څه پکې مشته بیره کې الله ورته چې څه بس نه پکې کې وایست پسې بیا دغه سلسله شروع ده د کسانه د ختم مال تر لسمه آیاته پورې دغه ده خو ما تیسته بیان درته وکي چې اصلي واقعا دغه رقم و چې د خلکو ګیله پاته و په زړه کې الله ورته وویل چې دا مالونه ګرده ده او شریع حکم ما درته بیان کړي چې اوس نبی علیه السلام نسته په مځکه کې نو د ده د کورنۍ نه دغه حصه او هغه د ده د قریبانو حصه ده پی څه کاټ ده پی مالونه چې اوس جمع کېږي هغه د بیت المال دي یا چې دا د کوپارو د طرفه څخه مرستې کېږي تحفې راځي دا هم د بیت المال دي دا اوس د پاکستان غو خو ویني سره سره دا وایي دی وایي د ساعت خرڅ کې دغه څه غلا کوي په دې پلان یې شي خرڅ کې خو دا دغه دي چې ودی ته د خارج تحفې ورکول سوي دي نو هغه ورته تحفه ته ته په خو ولې نه درکول ته چې د ملک رئیس جمهور سولې ته ته تحفه رااله نو دا چې دا ستا شخصي نه ده د بیت المال ده دا باید د ملک په خزانه کې کښې شول سي ادی ته چې ورکړی د هر یو ته چې ورکړی د هغه پر هغه مخ باندې وړې ده په هغه وختو کښې غږ نه کوي شل پنځه ویشت کاله بعد به راسره سوري سي یو وایي د پلانۍ شي غلا کوي بل وایي د پلانۍ شي غلا کوي خو پر خزانه چې مقرر دی خو هغه په خپل هم غل دی هغه هم په هغه وختو کښې غږ نه کوي برای چې ګرده نظام سره بدل سوی برای نو دوی سره ښکاره کړي په هغه ورځو کې به هېڅ بحث نه سره کوي نو الله عز وجل د ټولو اسلامي حکمرانانو ته توفيق لرور كي څنګه د الله نظام دی هغه سي عملي کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.